Otogire komo mero gumuni takiegio. Mero gumuni takiegio. Otogire komo mero gumuni takiegio. Mero gumuni takiegio. Otogire puga woro dauni takiegio.